Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Üçüncü günün ilk dakikalarındayız diyebiliriz. Açık Gazete'nin sıkıştırılmış halinin ardından benim her özel yayında pazartesi günü heyecanla beklediğim bir programın içine girdik şu anda. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın Ali Bey. Merhabalar. Şundan ötürü heyecan duyuyorum sizinle programa girdiğimiz anda. Bütün bağlamı, işin ekonomik boyutuna, her şeyi, olan biteni muazzam bir şekilde koyuyorsunuz ortaya ve sizin bulunduğunuz blokta aralıksız destek telefonları geliyor. Önceki yıllarda hep öyle oldu. Bu yılda öyle olacağını eminim. Bu sebepten ötürü de heyecanlıyım Ali Bey. Umarım gerçekleşir. Desteklerini esiremeyeceğini biliyorum dinleyicilerimizin. Çünkü diyerek devam edebiliriz. Evet, bir de ben de bundan bir buçuk sene kadar önce bize gönderilen bir mesajdan bir şey okumak, sizinle de paylaşmak istedim. Şahin Ergüney şöyle yazmıştı: biz biliyoruz ki Açık Radyo, kendisinin de ifade ettiği üzere 30 yıla yaklaşan yayın hayatı boyunca iyinin, doğrunun, adaletin, insan ve hayvan haklarının, kısacası tüm kainatın koruyucusu, savunucusu olmaya çabalamıştır. Bunu da bugüne kadar ödün vermeden sürdürmüştür diye yazmıştı. Çok mutlu eden bizi bir ifadeydi bu. Vallahi öyle bir ortamdayız ki dünyada savaş, işte bölgede savaş, ülkede de otokrasi hakim. Böyle bir ortamdayız. Dibimizde bir savaş var. Geçen gün bir haber okudum. Bu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın bombalamaları devam ediyor malum. Sayısız bina, binlerce, on binlerce bina bombalandı. Ama bunların içerisinde bir tanesi dikkatimi çekti. Çok dikkatimi çekti daha doğrusu. 58 tane kütüphane bombalanmış. Şimdi bu çok okullara, acayip. Evet, gerçekten inanılır gibi değil yani. Yani 58 kütüphane. Şimdi Açık Radyo, Apaçık Radyo işte 30. yılında ben de bir yayıncı olarak yayıncılığın bütün külfetlerini ilmik ilmik yaşamış bir insanım. Bunların sürdürülebilirliği ve bağımsız bir şekilde sürdürülebilirliği son derece önemlidir. Radyo da bir kütüphanedir. Hem ileriye hem geriye hem çağına ana dönüktür. Bu 55 kütüphaneyi duyunca bir an böyle apaçık radyo bombalanmış gibi bir duyguya kapıldım. Ama işte bu savaş bizim topraklarımızda hüküm sürmüyor ama savaşın etkisini, bilhassa iktisadi etkisini, ekonomik etkilerini hepimiz yaşıyoruz. Ve bu bağlamda yayıncılık kuruluşları da bunları yaşıyor ve özellikle bağımsız ve belli bir sermaye grubuna bağlı olmayan, bankalara bağlı olmayan, otokrasiye bağlı olmayan çok minnacık adalarda yayın yapan ama o minnacık adanın bütün gezegene yettiği sesi olan bir radyoyuz ve bu radyonun sürdürülebilirliği açısından bu dinleyici destek desteklerine çok ihtiyaç var. Ali Bey, pardon, araya giriyorum bir saniye. Kütüphane bombalanması dediğiniz zaman bize yine yazan dinleyicilerden birinin, İlke S. Martin'in yazdığı bir şeyi de hatırladım. Sizinle de paylaşmak isterim. Açık Radyo son 20 yıldır sadece haber ve müzik veya müzik için dinlediğim bir radyodan çok daha fazlası oldu. Ömür boyu bir okul, bir çalma listesi, playlist dediğimiz şey, müzik listesi, bir kütüphane, bir kitaplık ve sanat okur yazarlığımın temel taşı oldu diyor. Ve bir çocuk yetiştiriyorum ve ona nasıl daha iyi bir insan olunacağını da öğretme konusunda Açık Radyo benim adeta rehberim demişti. Onu da siz kütüphanelerden bahsedince aklıma geldi, paylaştım. Kusura bakmayın sözünüzü. Yani biz 30 yılda muazzam bir kütüphane yaratmış durumda Açık Radyo ve Apaçık Radyo. Aklıma 2003 yılında İskenderiye Kütüphanesi yeniden açılmıştı. O açılış konuşmasını da Umberto Eco yapmıştı ve kütüphanelerin geçirdiği aşamalara dikkat çekmişti ve belleğe dikkat çekmişti. Bellek biçimlerine dikkat çekmişti. İşte organik bellek, normal kendi belleğimizden, işte dijital belleğe. Radyo çağının da bu anlamda ilerisine ve gerisine giden bir bellek. Tabii her radyo değil yani, sabahtan akşama bir gün çöp yayın yapan radyolar var. Biz açık radyo, apaçık radyo böyle bir kütüphane. On binlerce rafı var. Ve gerçekten gezegenin 30 yılını içeriyor. Biliyorsunuz bu kütüphane imha etme Moğollarla bilinir. Moğollar bir ülke, bir şehri istila etmekte sınırlarına geldiğinde komutanın ilk emri, bu şarttır, kütüphaneden başlanması, yerle bir edilmesidir. Yani Moğol istilasında olsaydık radyonun önünde Moğol savaşçılarını göreceğimizden eminim. Dolayısıyla bu kütüphanemizi, bu belleğimizi korumak ve yaşatmak durumundayız. Apaçık Radyo böyle bir işlevi olan bir radyo, bir bellek. Tarihi yüzyıllar boyunca insanlık devam ettiği müddetçe bu belleğin yeri var bu gezegenin içerisinde. Bu bağlamda yani ekonomik etkileri, savaşın içinde değiliz ama savaşın muazzam ekonomik etkilerini günlük hayatımızda yaşıyoruz. Ama belleğimizi, radyomuzu, bu kütüphaneyi korumak ve yaşatmak durumundayız. Bu bağlamda Açık Gazete dinleyicileri, Apaçık Radyo dinleyicileri ve ekonomi politik dinleyicilerini karınca kararınca, gücünün yettiği oranda desteklemeye davet etmeliyiz. Bundan daha doğal bir talep olamaz. Eğer hem dünyada ve Türkiye'de yaşanan gerilimler, otokrasiler, savaşlar ortamında radyoyu ayakta tutmak istiyorsak ve bu radyoda bir sermaye ya bağlı olmayan, bir bankası olmayan bir radyo olduğuna göre, bir kooperatif olduğuna göre, bir dayanışma radyosu olduğuna göre bunu desteklemek, 22 yıldır desteklerini esirgemeyen dinleyicilerimizin devam etmesini dileyerek başlamış olalım. Evet, ve bu arada onlar da kendilerini eksik etmiyorlar. Ali Bey, burada ben rakamları görebiliyorum, size de aynen aktarayım. 6 demiştik ama 9 kişi oluverdik bile. Gelecek ilk destekle birinci 10'a ulaşmış oluyoruz. İlk 10 desteği, sabahın ilk 10 desteğini bir araya getirmiş oluyoruz. Sadece bir destek kaldı, onu da şu anda ilk arayacak dinleyicimiz bugünün 10. destekçisi olarak desteğini gerçekleştirecek. Evet. Şimdi bir parça mı dinletelim? Evet. Nasıl ilerlemeliyiz? Evet. Yani. Ali Bey'in seçtiği bir parçayla devam Aa, edeceğiz. Özdeş orada mısın? Bak, evet, seni buradayım, buradayım. Duymadım. Ben size Pardon. günaydın dedim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Pink Martini'den Amado Mio'yu seçtiniz Ali Bey. Evet. Özel bir sebebi var mı? Valla yani kendisini dinliyorum, izliyorum. Yani bütün şarkıları hoşuma gidiyor. Onu aklıma o geldi sen sorduğunda. Evet, peki. O zaman onunla size veda ediyoruz. Peki. Kapatıyor muyuz programı? Evet. Yani Tamam. isterseniz parçadan sonra bir süre daha konuşabiliriz. Ali Bey, hemen yollamak Olur, siz zorunda değiliz. bilirsiniz. Azıcık vaktiniz varsa ben açıkçası tercih Varsa ederim. tamam, var mı? Çünkü bir dakika 9 dedim ama Evet, 11 olduk şu 11 anda. olduk, evet, bu konuşmalar sırasında. Devam edelim biz Evet, belki ben kendi adıma bırakmıyorum sizi Ali Bey. Tamam. Pink Martini mi dinletiyoruz? Evet, Pink Martini'den Amado Mio. Evet, ve o esnada lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ali Bilge ile devam edeceğiz programımıza. O esnada siz de desteklerinizi 0212 343 41 41'i 41. arayarak sürdürebilirsiniz ya da apacikradyo.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Ama gelin telefonlarla birbirimizi uyandıralım şimdi. Günaydın. 0212 343 41 41. Evet, gerçekten parça girer girmez destek telefonları da gelmeye başladı. Pink Martini'den Amado Mio, Ali Bilge'nin sizler için dinlettiği ve şu anda destek telefonları geliyor. Evet, desteğinizi rica ettiği parçaydı. Siz de kendinizi eksik etmiyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam. 0212 343 41 41. Tam da şu anda saat 09.17 ve Açık Gazete'de ekonomi politik programının içerisindeyiz. Onun aslında 23. Radyo Şenliği'nin versiyonunun içerisindeyiz. Ali Bilge ile birlikte Özdeş ve Ömer Bey ve ben Eraslan devam ediyoruz size seslendirmeye. 11 kişi olduk, bu çok iyi bir sayı. Parçanın 2,5 dakikası kaldı. Pink Martini'den Amado Mio'yu dinletirken bir yandan da Ali Bilge ile birlikte desteklerinizi rica ediyoruz. Kendinizi eksik etmeyin. Bir saatlik bir programa 4800 liraya ve katlarına, yarım saate 2800 liraya ve katlarına, daha azına daha çoğuna destek olmanız elbette ki mümkün. Kredi kartıyla yaptığınızda bunu taksitlendirebilirsiniz de, havale yöntemini deneyebilirsiniz. İşiniz el veriyorsa bizzat buraya gelerek desteğinizi elden getirebilirsiniz şu evet, anda. Evet, burada kapılarımız da açık. Tabii çalışmaya evet, başladık. Biz. Çayı koyduk. Buyurun lütfen 0212 343 41 41. Gerçekten ardı arkası kesilmeden destekleriniz adeta radyonuza, apaçık radyonuza akıyor şu anda. Çok çok teşekkür ederiz. Çalıyor telefonlar, evet. Devam 0212 343 41 41. Ekonomi politik köşemizin içerisinde köşemizin hazırlayan sunan Ali Bilge'nin sizler için desteklerinizin ricası için hazırladığı Pink Martini'den Amado Mio'yu dinlettikten sonra devam ediyoruz Ali Bilge ile konuşmaya. Bu arada gerçekten destekler aralıksız bir şekilde geldi. Çok çok teşekkür ederiz. Evet, Ali Bey, içiniz rahat olsun, iyi gidiyoruz. Çok sevindim. Ya yani bir yayıncı duygusuyla dertleşiyoruz bir taraftan. Yani ben 30 yılda dediğim gibi bir aylık dergi çıkardım. Böyle petrol şoklarında, savaşlarda, işte 90'daki Körfez krizi, 2003'teki aradaki Türkiye krizleri, hemen insanlar tasarrufu yayından sorumlu bilirler. Yayından kesmek de sorumlu bilirler. Dolayısıyla Doğru. böyle bir alışkanlığı da vardır. Evet, ekonomik kriz Sizden hemen önce hayatımızda. IPCC'nin ekonomik krizinden bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler desteğini çekince hükümetler arası iklim değişikliği paneli. Evet. Bilim paneli yani. Fotokopi masraflarını falan kısmaya çalışıyorlarmış mesela. Ya tabii yani ben yıllar önce tam dediğiniz Bush gibi evet. Şeyi kestiğinde Ankara'daki kütüphane kapandıydı Birleşmiş Milletler'in. Yani bu uluslararası şeylerde de vardır. Günlük hayatımızın içinde de var. Bir de Trump'ın kütüphanesini gördünüz yaşıyoruz. Mü? Efendim? Trump'ın kütüphanesini gördünüz mü? Görmedim. Yani var mıymış? İçinde kitap yok. Herkes bununla dalga geçiyordu. Altından bir heykel yaptırmayı planlıyormuş. Kendi heykeli tabii ki. Donald Trump'ın içeride Katar'ın hediye ettiği uçak var. Yani bu şey sosyal medya video olarak böyle bir şey yapacağım diyor. Trump Library işte Trump kütüphanesi. Altından bir Trump heykeli, dev bir milyon dolarlık bir uçak var içeride, müze gibi de olacak. Ama doğru düzgün kitap yok. Yani onu yayınladı görseller. Kitap mı? O yani da işte, ne diye sormuştur. Dikkatime bir şey çekti. Yani benden sonra İzel Bey olacak mı? Evet. Evet. Ha, ona da bir pas atmış olayım böyle. Trump o kadar iyi bir malzeme sunuyor ki ben aslında bu kadar yakından izlemiyordum. İran tabii o da otokratik bir devlet, bir de İslam devleti. Mizah farkında mısınız? İran iletişimi mizah üzerinden yapıyor önemli ölçüde. Tabii geçmişte Hafız Şair, Hafız'ın Şirazi falan biliriz onun hicvi Şirazi, evet. Ama böyle Trump'ın açıklamalarına İran devleti resmi şeyi de mizahi animasyonlarla falan yanıt veriyor. İşte Taş Devri açıklamasına karşı. Bu dikkatimi çekti. Yani Pers şeyinde ciddi bir mizahi kök vardır ama İslam devleti de kendi resmi şeyinde Trump çok iyi bir malzeme sunuyor yani sonuç olarak. Küfürlerle her şeyle saldıran bir normal olmayan bir yapı olunca bunun mizahın eline düşmesi değerlendirmesi çok iyi oluyor. İranlar aslında mizahta ciddi bir şekilde savaşı kazanmış gibi gözüküyorlar. Bilmiyorum İzel Bey ne söyler ama ciddi bir şey var orada. Ben de ortaya çıkmış oldu. Sizin bıraktığınız noktadan bir ilavede bulunayım Ali Bey izninizle. Yani şimdi biraz böyle savaş ortamı içinde sıkıntılı, Türkiye'de öyle sıkıntılı oluyor diye düşünüyorduk ama tam da öyle değilmiş. Yani buna ne diyeceksiniz bilmiyorum, gördünüz mü? Türkiye'nin şu anda kritik bir süreçten geçtiğini aktarıyor bir bakan ve 33-34 gündür civarımızda bir savaş var. Zaten kuzeyimizde bir savaş vardı. Suriye'de devam eden süreci daha yeni yeni yoluna koyuyoruz. Bunun yanında İran'la ilgili savaş baş gösterdi ama fazla endişe edecek bir durum yok. Başımızda bir dünya lideri olduğunu da biliyoruz. Herkes endişe içindeyken, acaba yarınımız ne olur tasası içindeyken, bizim tasamız yok demiş bakan. Çok güzel. O zaman bakanı. Londra piyasalarına Merkez Bankası Başkanı da Ekonomi Bakanı niye gitti? Niye 40 milyar dolar yandı şu anda? Yok o öyle değilmiş. İşte değil, üzüntümüz, yani kederimiz yok. Bizim başımızda bir dünya lideri var. Onun için Cumhurbaşkanımıza da her zaman dua edelim. Dualarımızı eksik etmeyelim. Onun yükü daha ağır. Onun için her gün kendisine dua etmeyi ihmal etmeyelim diye konuşmuş ve demiş ki Abdülhamit Han neyse bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey demiş. Yani söylenecek bir şey yok. Bu tekerlemeler sürekli yapılıyor ama biz tabelaya bakıyoruz. Tabela Türkiye toplumunun içinde yaşadığı durum ziyadesiyle eksi de. Ve bu yoksullaşma sürecini programlarda dile getiriyoruz ama bugün bütün bu olumsuzluklara rağmen yani geçen yıllarda hep şunu söylüyordum, eğer yarını doğru dürüst kurmak istiyorsak radyomuzu desteklemek zorundayız. Evet, otokrasi içindeyiz. Demokrasi her gün elimizden mevzileri birer birer gitti. Faşosferdeyiz. Atmosfere geçmek için açık radyomuzu desteklemeye devam etmeliyiz demiştim. Bunu yine tekrar ediyorum. Çünkü bütün bu olumsuz atmosferler içerisinde yaşatmamız gereken bu iletişimi koparmamamız gerekiyor. Sonuçta şu onlar her türlü şey başımıza gelebiliyor. Buna rağmen yaşamaya devam etmek durumundayız. Bunun için de bütün Açık Radyo dinleyicileri, sempatizanları, yıllardır takip eden tüm dostlarımızın bu desteği sürdürmesi gerekiyor. Ve bu önemli adayı, küçük ama muazzam bir volkanı olan adayı, Açık Radyo, Apaçık Radyo volkanını sönmesine izin vermememiz gerekiyor. Onun için de desteklerimizi esirgemememiz gerekiyor. Yani Açık Radyo mizahı diye de bir mizah olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır aslında Açık Radyo içindeki mizahı da araştırmak lazım. Çünkü buradan çok özgün yaklaşımlar, ironiler, hicivler doğuyor. Şimdi aklıma geldi o da. Yani bu savaşlarda, krizlerde mizah çok yükselir. Açık Radyo'nun bu mizahi karakteri de çok önemlidir. İzel Rozental karikatürleriyle katkıda bulunuyor ama bütün Açık Radyo programcıları da bence bir hiciv ustası. Dinlediğinizde bunların izlerini, kendilerini, ürünleri görmek mümkün. Evet, bu mizah noktasını çok ben de tamamlamak üzere çok önemli bir mizah da kullanan Eduardo Galeano'nun neredeyse bütün kitaplarını okuma fırsatı bulduk. Gün ve Günler Yürümeye Başladı kitabında da her günün önemini belirtirken 6 Nisan bugünü şeyi de anlatıyor zaten. Guatemala dağlarında kaybolmuş belli köylerde anonim eller dert kovan bebekler yaparlar. Bunlar endişelere karşı kutsal bir çaredir. Endişelilerin endişesini giderir ve onları uykusuzluk belasından kurtarır diyor. Hiçbir şey söylemezler. Onlar dinleyerek iyileştirirler diyor. İşte bizim de dinleyerek iyileştiren dinleyicilerimiz şimdi sizin de sözünü ettiğiniz gibi mizahıyla beraber bakın çalıyorlar işte. Dert kovan bebekleri diyorsunuz. Dert kovan bebekleri. Dert kovan ya devam ediyor değil mi destekler? Evet devam şu ediyor anda Ali Bey. Çaldı iki tane. Yani mesela İran'da bu Şadi Şirazi benim bildiğim yani Ömer Hayyam özellikle. Ömer Hayyam muazzam bir adamdır. Yani Goethe bile Ömer Hayyam'sız yapamam der. Yani o derecede etkilemiştir Goethe'yi. Ve mizahla mücadele etmek yani bu toplumlarda çok önemli. Sanatla. Bunun da yolu iletişim. İletişim nerede? İşte basın yayın organları ve radyo bu iletişimde çok önemli bir araç. Bu nedenle Apaçık Radyo devam ettirmesi gereken, daha sonraki nesillere gitmesi gereken bir radyo olarak dinleyicisiyle, programcısıyla, her yaştan dinleyicisiyle ve özellikle yani o kadar büyük tehlikeler içindeyiz ki bir yanda savaş var, bir yanda nükleer tehlikeyle yan yana, yani nükleer santrallerin bombalandığı bir çağdayız. Hem Ukrayna'da oldu bu, hem şimdi İran'da oldu. Hatta İran'da bir kişi de öldü galiba nükleer çalışan. Santralde çalışan bir görevli de öldü. Dolayısıyla bütün bu tehlikelerin içerisinde yaşarken yaşatmamız gereken yer, organ, araç sevgili Açık Apaçık Radyo'dur. Onun için bütün dinleyicilerimizin yapabilecekleri bütçelerine göre katkılarını esirgememeleri ve devam ettirmeleri gerektiğini tekrar belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu arada sayımız 12 oldu ve ben de şunu ekleyebilirim ki asıl olan desteklemeye karar vermek ve destek niyeti. Bu niyetle harekete geçildiğinde kuşkusuz ki kapıdan hiç kimseyi çevirecek halimiz yok. Bir yolu, yöntemi elbette bulunur. Desteklerini aktarabilirler. Ali Bilge çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar hepinize. Sayenizde yine çok iyi bir yarım saat geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Ali Bilge'nin ardından İzel Rozental olacak. Fakat öncesinde Ali Bilge'nin bir ricası daha vardı. Onu yerine getireceğiz şu anda. Desteklerinizi daha rahat Apaçık Radyo'ya aktarabilmeniz için bir saatlik bir programa 4800 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Daha az, daha çok taksitle elbette demin de söylediğim gibi bir yolu bulunur. Tam da bunun için Ciao Bella dinleteceğiz size. Fonola benden. Dinlerken de lütfen eliniz şu anda telefonda olsun. 0212 343 41 41. Stamattina mi sono alzato.